مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی چاہیے، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، عاشقان نبی کے ہیں سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ ہم غریبوں کو روزے پہ بولوائیے، راہ پیبا کا زادِ سفر چاہیے، راہ تیبا کا زادِ سفر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، اپنے عطارے پر ہو کرم بار بار، اپنے پیبا کا بار دیگر چاہیے، اذن پیبا کا بار دیگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہِ کوثر کی میٹھی تھی نظر چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا نفاق اور دوزخ کی آگ سے نہ صرف بری ہو جاتا ہے بلکہ اس کا نام اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. کاش ہمیں بھی سعادت مل جائے کہ ہم بھی روزانہ پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ کم از کم درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین محبین اور تمام ہی مسلمانوں کو مدنی انعامات عطا فرمائے. مدنی انعامات کے رسالے میں آپ نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے والا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر اسلامی بہنوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں اول تاخیر شریک رہیے اور اس بیان میں اچھی اچھی نیتیں جو ہم نے پہلے سے الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر درس و بیان سے قبل ہر اجتماع سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. ہر نیک عمل جو بھی نیک عمل کرنے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کر سکیں اور جو مباحات ہیں جائز امور ہیں ان کے اندر اگر اچھی نیت ہوگی جو سنتیں ہیں ان کے اندر اگر اچھی نیت شامل ہوگی سنت پہ عمل کرنے کی نیت ہوگی تب ہی ثواب ملے گا. اور جیسا مبلغ دعوت اسلامی نے نعت کے شروع میں ہمیں بیان کیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. الحمدللہ ہم اجتماع میں آئے ہیں, اجتماع میں آنے کی سعادت ملی. جو اسلام بہن اس وقت اجتماع میں حاضر ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان سن رہے ہیں, تو وہ بھی گویا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہیں. تو ہم الحمدللہ ایک نیک اجتماع میں حاضر ہیں, نیکیوں کا میٹر یوں ہمارا چل چکا, لیکن اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی. علم دین سیکھنے کی نیت کر لیں گے اور مطلب اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں میں یوں ہم مزید اضافہ کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے جائز امور سے قبل مستحب امور سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سیدنا ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے کبھی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا اور ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا رہا. ایک دفعہ دوران سفر میرے نفس نے بڑی شدت سے روٹی اور انڈا کھانے کا مطالبہ کیا, باوجود کوشش کے میں اپنی اس خواہش پر قابو نہ پا سکا. نفس بار بار انڈا روٹی کھانے کی خواہش کرتا رہا, چنانچہ میں ایک قریبی بستی کی طرف گیا جیسے ہی بستی میں داخل ہوا ایک شخص مجھ پر جھپٹا اور شور مچانے لگا، پکڑو پکڑو، یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے۔ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کوڑے مارنے لگے۔ جب 70 کوڑے مار چکے تو ایک جاننے والے شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے لوگوں، یہ تم کسے مار رہے ہو؟ ارے یہ تو زمانے کے مشہور ولی سیدنا ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو مجھے چھوڑ دیا اور معافی مانگنے لگے۔ پھر ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے گرم گرم روٹیاں اور انڈے لا کر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے نفس سے کہا، اے نفس، 70 کوڑے کھانے کے بعد تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، لے اب انڈا اور روٹی کھا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے سنت و بھرے اجتماع میں حاضر اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے تھے۔ حرام اور مشتبہ چیز تو درکنار، مباح اشیاء بھی ترک کر کے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ یعنی نفس کے اندر یہ بات آئی کہ یہ چیزیں کھانی ہیں تو اپنے نفس کی خواہش کو روکتے تھے۔ سبحان اللہ، اپنے نفس کو مباح چیزوں سے روکنا، یوں اپنے نفس کو مباح چیزوں سے روکنا، یہ بھی تقویٰ ہے کہ حرام چیزیں اور مشتبہ چیزیں ان سے تو روکنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ ہرگز نہ دو، اور نہ ہی ہر حال میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں تھوڑی سی کسی بات کی خواہش پیدا ہوئی، بس فوراً اس کام کو کر گزر رہا ہے، اس کے نفع و نقصان، اس کے دینی یا دنیاوی فوائد کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ بس ہمارے دل میں ایک بات آ گئی، ہمارے نفس میں ایک بات آ گئی، جس چیز کی خواہش ہوئی، اگرچہ اس کا مطلب جو ہے استعمال کرنا، اس کا کھانا، اس کا لینا، حاصل کرنا جائز ہے، لیکن ہر ہر معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں کہ نفس کی جائز خواہشات کے لیے بھی، نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ جیسے ہی نفس نے خواہش ظاہر کی کہ یہ کھانا ہے فوراً وہ کھا لیا، یہ کھانا ہے یہ کھا لیا، یہ کھانا ہے یہ کھا لیا، یہ پہننا ہے یہ فوراً پہن لیا، ابھی یہ پہننا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ، نفس نے اپنے نفس کی پیروی، نفس کو کھلی چھوٹ ہرگز نہ دی جائے، اور نہ ہی ہر حال میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ بندہ جس قدر خواہش کو پورا کرتا ہے اور نفس کے مطالبے پر عمدہ غذائیں کھاتا ہے، اس کو اسی قدر زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یعنی جس شخص میں یہ بات ہے کہ وہ نفس کی پیروی زیادہ کرتا ہے، نفس کی اتباع کرتا ہے، جیسے نفس نے کہا جو کہا وہی کھا لیا، جو کہا فوراً وہی پہن لیا، جیسے کہا وہی کر لیا۔ عام طور پہ ہماری ایک، ہم اگر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اب آپ اپنی حالت پہ غور کریں، تو ہم سب کی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ آج یہ کھانا ہے، آج یہ بنانا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ، مطلب جو ہے معاذ اللہ یہاں تک ہے کہ نماز اور عبادت کے اندر بھی، تلاوت قرآن کے اندر، اجتماع میں جانا نہ جانا، اس کے اندر بھی ہم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ آج دل نہیں چاہ رہا، چلو آج اجتماع میں نہیں چلتے، آج دل نہیں چاہ رہا، آج گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آج دل نہیں چاہ رہا آج جماعت چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ، آج دل نہیں چاہ رہا، آج جو ہے اس مہینے جو ہے دل نہیں چاہ رہا قافلے میں نہیں جاتے، اب میرا دل نہیں چاہ رہا آج میں مدنی برقع نہیں پہنتی۔ اسلامی بہنیں غور کریں اس طرح کے معاملات، معاذ اللہ، مطلب اس طرح کے کئی فرائض، واجبات اور عبادات کے معاملے میں دل نہیں چاہ رہا ہے تلاوت قرآن نہیں کرتے، حالانکہ معمول ہے تلاوت قرآن کرنے کا، آج دل نہیں چاہ رہا قرآن پڑھنے کا۔ اس طرح کے معاملات، نفس کی پیروی، نفس کو کھلی چھوٹ دیں گے تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو نفس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں کہ جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ نہ دی جائے، حرام اور جو مطلب جو ہے مشتبہ چیزیں ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں، مکروہات ہیں، ان سے بچنا تو لازمی ہی ہے، ان سے تو بچنا ہی چاہیے۔ یہاں تو فرما رہے ہیں کہ جائز خواہشات کی بھی کھلی چھوٹ نہ دی جائے۔ قیامت کے دن مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا، اب ہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ترجمہ کنزل ایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور میں چاہتا تو تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنے عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج دنیا کے اندر نفس کی خواہشات پوری کرنا، جو دل میں آیا وہ کر لینا، جو چاہا دل نے کہا، جو نفس نے کہا وہ پہن لیا، جو نفس نے کہا تو اجتماع میں چلے گئے، نفس نے کہا کہ آج نہیں، آج دل نہیں کر رہا تو اجتماع کی چھٹی کر لی، نفس نے کہا تو مدینہ آباد کا رسالہ پور کر لیا، نفس نے کہا تو آج فکر مدینہ ہی نہیں کی، پورا پورا مہینہ گزر گیا فکر مدینہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، نفس نے چاہا تو نماز پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، معاذ اللہ قضا تک نماز کر دی، نفس نے چاہا تو با جماعت پڑھ لی، نفس نے مطلب نفس تو نہیں چاہے گا، مطلب دل چاہا تو با جماعت پڑھ لی، آج دل نہیں کر رہا، آج خواہش نہیں ہے، نفس نے جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ سستی دلائی، آج نماز ہی نہیں پڑھی، آج جماعت چھوڑ دی، مسجد کی حاضری سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ نفس کو ہم نے کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ آئیے سنیے، حضرت سیدنا صالح بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عطا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 2 دن متواتر گھی اور شہد ملا کر ستو بھیجا، یعنی ستو کا شربت بھیجا جس میں گھی اور شہد ملا ہوا تھا، مگر دوسرے دن انہوں نے واپسی لوٹا دیا۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ میرا تحفہ کیوں لوٹا دیا، تو فرمایا برا مت منائیے، میں نے پہلے دن تو پی لیا مگر دوسرے دن پینے کی نیت کی تو پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 یاد آ گئی۔ آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں، یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کو تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں رو پڑا اور میں نے دل میں کہا میں کسی اور وادی میں ہوں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی اور وادی میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمیں بھی اپنے نفس کو جائز خواہشات سے روکنے کا ذہن بن جائے۔ دیکھیں کہ شہد یا گھی ملا ستو کا شربت پینا یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اپنے نفس کو جو ہے اپنا ایک محاسبہ کرتے ہوئے، فکر آخرت کی یاد دلاتے ہوئے کہ آخرت میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا کے اندر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جانے کی وجہ سے کہیں میری اخروی نعمتوں کی میں کمی نہ کر دی جائے، کہیں وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی مجھے پینے کے لیے نہ دے دیا جائے، جہنم کا وہ جو ہے وہ پانی کے جو گلے سے نیچے اترنے کی جس کی امید نہ ہوگی، جب موت کی خواہش ہوگی لیکن موت نہ آئے گی، جہنم کا وہ دردناک اعصاب کہیں میری ہڈیوں کو نہ جلائے۔ اس وجہ سے آج دنیا میں اپنے نفس کو جائز چیزوں سے بھی روکتے، جائز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عطا کردہ چیزوں کو جو ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہیں ان سے اپنے نفس کو جو ہے وہ روکتے، تاکہ اخروی نعمتوں میں کہیں کمی نہ ہو سکے، فکر آخرت کرتے، اپنا محاسبہ کرتے۔ جبکہ آج ہمارا عمل ہمارے اسلاف کے عمل سے بالکل برعکس ہے، ہماری محبت کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام علی مردوان سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، ہم اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، آج ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن اس معاملے میں اگر ہم اپنا عمل دیکھیں تو ہمارا عمل جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ سستی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ نفس میں 7 عیب ہیں، یعنی نفس کی جو نفس جو ہے 7 قسم کے عیوب جو ہے اس طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ نفس کی پیروی اگر ہم نفس کو کھلی چھوٹ دے رکھی، نفس کی پیروی ہر معاملے میں نفس کی پیروی کرتے رہے، تو نفس 7 قسم کے عیوب ہیں جن کی طرف مطلب جو ہے اپنی پیروی کرنے والے کو لے جاتا ہے۔ وہ 7 قسم کے عیوب کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر 1 خود پسندی، انسان کے اندر خود پسندی آ جائے گی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی تعریف کو پسند کرے گا، اپنے اعمال کو پسند کرے گا، اپنی بات کو اچھا سمجھے گا، دوسروں کو حقیر جانے گا، یہ خواہش کرے گا کہ سب میری تعریف کریں، سب مجھے اچھا جانیں، میرے عمل کی تعریف کی جائے، میرے عمل کی جو ہے واہ واہ ہو جائے، میری جو بات ہے اسی کو تسلیم کر لیا جائے، بس اپنے اس کے جو ہے بات کو تسلیم کروانا، اپنی بات ہی کو جو ہے اہمیت دینا، اپنے کو دوسروں پر فوقیت دینا، اپنے کو جو ہے دوسرے سے اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، خود پسندی۔ نمبر 2 غرور، تکبر کے اندر، جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ہم سب کہتے ہیں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، شیطان نے ہمیں جو ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ شیطان نے گناہ کروا دیا، شیطان نے غلطی کرا دی، شیطان نے بہکا دیا۔ سب سے پہلے شیطان نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم ہوا فرشتوں کو، اور یہ ابلیس بھی شیطان بھی فرشتوں کے اندر تھا اس ٹائم، بلکہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کو جو ہے درس و تدریس واز و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس جب حکم ہوا سجدے کا، اس نے سرکشی کی، اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا اس کو۔ جو ایک مرتبہ، ایک عزت حاصل تھی، جو ایک اس کی عبادات تھیں، ساری کی ساری مردود ہو گئیں، اس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ غرور اور تکبر۔ اور یہ غرور اور تکبر کیسے آیا؟ اس کے نفس نے، شیطان، ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے گناہ کروا دیا، شیطان نے نماز چھڑوا دی، شیطان جو ہے وہ پردے کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان بھی حیائی کرواتا ہے، شیطان جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان گناہ کرواتا ہے۔ شیطان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف کون لے گیا؟ اس کا نفس، غرور اور تکبر اس کے نفس کی وجہ سے، غرور اور تکبر اس کے دل میں آیا، اور اس تکبر نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو جو ہے وہ سجدہ کرنے سے اس کو روک دیا، اور اس نے کہا میں تو جو ہے وہ افضل ہوں ان سے، میں کیوں سجدہ کروں ان کو۔ تو اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اور یہ تکبر آنا اس کے نفس کا جو دھوکہ تھا، اس کے نفس کی وجہ سے تھا۔ تو گویا سب سے پہلے جو شخص گمراہ ہوا وہ شیطان، اور شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے، شیطان کو بہکانے والا، شیطان کے دل میں تکبر لانے والا، شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے نکلوانے والا، شیطان کے تمام اعمال کو مردود کروانے والا، یہ اس کا نفس تھا، سبب اس کا نفس بنا۔ تو نفس کی پیروی کتنی بری ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کے سات عیوب ہیں، ان میں سے پہلا خود پسندی، دوسرا غرور، تکبر۔ آج اگر ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو ہمارے دلوں کے اندر بھی غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، حالانکہ حدیث میں اس طرح کا مفہوم ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس شخص پہ جو ہے وہ جنت حرام ہے، متکبرین کو جو ہے وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ یہ روایات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دلی کیفیت پہ غور کریں، نفس نے ہمیں جو ہے وہ یوں کہنے کہیں کا نہیں چھوڑا، خود پسندی، غرور، تکبر۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا عیب جو نفس کی وجہ سے آتا ہے وہ ہے ریاکاری۔ نفس چاہتا ہے میں نے جو کام کیا ہے ذرا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے، میں نے مطلب عبادت کی ہے، ساری رات جو ہے وہ میں نے عبادت کی ہے، ساری رات میں اجتماع ذکر و ناز میں شرکت کی ہے، ساری رات میں مدنی مذاکرہ سنتا رہا ہوں، میں نے تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، میں آج علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں نے شرکت کی ہے، میں نے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کی ہے، پتہ چلنا چاہیے، میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں نے جو ہے وہ فلاں کے ساتھ نیکی کی بھلائی کی ہے، لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں نیک اعمال کتنے کرتا ہوں، میں مدنی نامات کا رسالہ پر کرتا ہوں، ہر ایک کو ترغیب کے لیے نہیں، اپنی واہ کروانے کے لیے، ہاں پتا چلنا چاہیے میرے اعمال کا، میں تو گھر میں چٹائی پہ سوتا ہوں، پتا چلنا چاہیے۔ اسلام بہنیں بھی غور کریں کہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ نفس نے آج جو ہے ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیا ہے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، ریاکاری کہ ہمارے اعمال، اول تو شیطان ہمیں اعمال کی طرف آنے نہیں دیتا، اب اعمال اگر کر لیتے ہیں نیک اعمال کی طرف آنے نہیں دیتا، نیک اعمال کر لیے تو نفس و شیطان کے دھوکے نے ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیا، اور وہ ہمارا ثواب جو ملنا تھا اس ثواب تو درکنار الٹا گناہ لے کے لوٹے، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے عمل کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس کی جزا طلب کی جاتی، کہ یقیناً جزا دینے والی ذات رب کائنات ہی کی ہے، لیکن ہم گویا اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر دنیا داروں سے اس کی جزا طلب کر رہے ہیں، لوگوں سے اس کی جزا طلب کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات لوگوں کے لیے۔ کیا ہم نے وہ روایت نہیں سنی، بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جس بروز قیامت تین اشخاص کو لایا جائے گا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک غنی ہوگا، لیکن ان کے ان اعمال کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ روایت کا مفہوم اس طرح کا ہے، اور وجہ کیا کہ یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے، سخاوت کی، صدقہ و خیرات کیا اس وجہ سے کہ دنیا میں سخی کہا جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کتنا خیرات کرتا ہے، کتنا صدقہ کرتا ہے، وہ کہہ لیا گیا۔ اگر مطلب شہادت جامع شہادت نوش کیا اس وجہ سے کہ میری شہادت کے چرچے ہو جائیں, مجھے شہید کہا جائے, اس وجہ سے وہ دنیا میں کہہ لیا گیا قاری قرآن ہے, تلاوت کر رہا ہے, اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, اس وجہ سے کہ میری واہ واہ ہو جائے, مجھے قاری کہا جائے, میری قرات کا جو ہے وہ تذکرہ ہو, میرے قرات کے لوگوں میں ایک چرچا ہو جائے, لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں, سو وہ دنیا میں قاری کہہ لیا گیا. لیکن اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے, ان کو جو ہے حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. تو یہ ریاکاری ہے, جو نیکیوں کا ثواب بظاہر ہم نیک عمل کر رہے ہوں گے لیکن اس پہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ لے کے آئیں گے, تو یہ نفس کا دھوکہ ہے. تو یہ نفس کا تیسرا عیب تھا. چوتھا عیب مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں, غصہ. غصہ نفس کی وجہ سے غصہ, میرے نفس کو یہ بات ناگوار گزری, جو بات کی ہے میرے نفس کے خلاف ہے, بس وہ بات کسی نے بھی کی ہے, بیٹے نے کر دی, بھائی نے کر دی, بچوں میں سے کسی نے کر دی, بچوں کی والدہ نے کر دی, والدین نے کر دی, فوراً غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ میرے نفس کے مطلب خلاف یہ بات کی گئی ہے, میرا نفس اس بات کو قبول نہیں کرتا, یہ بات ایسی کیوں کی گئی جو میرے نفس میں گرا گزری ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا یہ جائے کہ واقعی وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, اور اگر واقعی غلط ہے تو اس میں غصہ مطلب کس حد کا ہونا چاہیے, کس درجے کا ہونا چاہیے, اور اس غصے کا جو ہے غصہ آ جانا یہ ایک مطلب جو ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے, لیکن اس غصے کا غلط اظہار کرنا اور اس غصے کا جو ہے وہ کسی مطلب جو ناجائز کام کے بعد ہی ٹھنڈے ہونا, گالی گلوچ مار دھاڑ اور ظلم و زیادتی کے بعد ٹھنڈے ہونا, تو یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. تو یہ بھی نفس کا دھوکا ہے. غصہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا ہے, اللہ رسول کے لیے غصہ کیا ہے, اللہ رسول کے احکام کو نافذ کروانے کے لیے, الہی کلمۃ الحق کے لیے غصہ کیا, وہ ایک جدا معاملہ ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کی خواہش کے لیے, وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا جو الہی کلمۃ الحق کے لیے ہے, وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے دوستی, یہ جو ہے یہ محمود امر ہے. اور اپنی ذات کے لیے دشمنی, اپنی ذات کے لیے دوستی, جو اپنے نفس کو اچھا لگے وہ اچھا, جو اپنے نفس کو برا لگے وہ برا, جو بات اپنے نفس کو اچھی لگی وہ تو ٹھیک ہے, جو اپنے نفس کو بری لگی اس پہ غصہ آ جائے, یہ اپنے یہ محمود نہیں ہے, یہ مذموم ہے, اس کی مذمت کی جائے گی, یہ بری بات ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ نفس کا عیب ہے جو ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے. ہم ان عیوب پہ غور کرتے چلے جائیں اور اپنی حالت پہ غور کرتے جائیں. اور پانچویں بات مفتی صاحب جو فرماتے ہیں وہ حسد ہے. نفس کے تباہ کاریوں میں سے, نفس کے پیدا کردہ عیوب میں سے, نفس نے آج ہمارے اندر جو ایک یوں کہہ لیں کہ گناہوں کا جو ہے سیلاب نفس کی وجہ سے ہمارے اندر آیا ہوا ہے, اس میں سے ایک حسد ہے. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مطلب اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکنا, قبول نہ کر سکنا, یہ بات ہمیں قبول نہیں کی, اس کو یہ نعمت کیوں ملی, مجھے کیوں نہیں ملی. ہاں رشک اور چیز ہوتی ہے, حسد اور ہے. رشک یہ کہ ماشاءاللہ اس کو بھی ملی ہے, اللہ تعالیٰ جسے ان کو عطا کی ایسے مجھے بھی عطا کرے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے. حاصل جو ہے گویا اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے, گویا زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا عمل سے ہی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا, یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. یہی چیز تھی, حسد تھا یہود و نصارہ کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکے, اسی حسد نے کہ ہمارے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر نبی کیوں نہیں آیا. قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا, بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نبی آنے چاہیے تھے, تب ہم ایمان لے کے آتے. تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نعمت جو نبوت کی ایک نعمت عظمیٰ ہے, اس کا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنا, اس میں ان کو حسد تھا کہ یہ ہماری قوم کے اندر ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اس حسد نے ان کو ایمان سے محروم رکھا. تو یہ حسد بسا اوقات جو ہے وہ ایمان سے بھی محرومی کا سبب بن جاتا ہے, یا ایمان کے یوں کہنے کہ بندے کے ایمان ایماندار تھا لیکن ایمان کے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو حسد بہت بری چیز ہے, حسد بندے کے اندر کو تباہ کر دیتا ہے, دلی کیفیات کو, اس کی عبادات کو, تقوی پرہیزگاری کو. حاسد جو ہے وہ تو اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہے گا, وہ اپنی اصلاح کی کوشش کب کرے گا, وہ تو اپنے حسد کی آئی, اس کی نعمت کو دیکھا, اس کو دیکھا, جس کی نعمت کو دیکھتا ہوں جلتا رہتا ہے, کس کو کیوں مل گئی, یہ اتنا اچھا کیوں بیان کر رہا ہے, یہ جو ہے وہ اتنا اچھی نعت کیوں پڑھ رہا ہے, یہ اتنی اچھی تلاوت کیوں کر رہا ہے, اس کی دکان اتنی اچھی کیوں چل رہی ہے, اس کا کاروبار کیوں اتنا اچھا چل گیا, میری دکان بھی اسی مارکیٹ میں ہے, میری دکان بھی اسی کے برابر میں ہے, میرے مطلب جو ہے دکان اتنی نہیں چل رہی, گاہک اس کی دکان پہ اتنے زیادہ کیوں آتے, میرے یہاں کیوں نہیں آتے, یہ حسد. ہاں یہ رشک ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو نعمت سے نوازا ہے ایسے مجھے بھی نعمت عطا فرما, جو نعمت اسے عطا فرمائی وہ مجھے بھی عطا فرما. یعنی اپنے بھائی کی نعمت پر خوش ہونا, اپنے بھائی کی نعمت کے چھننے کی تمنا نہ کرنا اور وہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس کی خواہش کرنا, یہ رشک ہے اور یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا اس سے چھن جائے بھلے مجھے ملے نہ ملے, یہ حسد ہے. اس سے چھن جانی چاہیے, اس کو کیوں ملی؟ تو گویا یہ حاسد اتنا برا شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے, اور یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ نفس کی چال ہے, یہ نفس کی تباہ کاری ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا مال کی محبت, مال کی کثرت ہونا, یہ بات یاد رکھیں, مال کی کثرت ہونا یہ بری بات نہیں ہے. حلال طریقے سے مال کمایا, جائز طریقے سے مال کمایا, حلال اور حرام کی آمیزش نہیں آنے دی, حلال مال ہے حرام کی آمیزش نہیں آنے دی جاتی, اور مشتبہات سے بھی بچتا ہے, بری بات نہیں. لیکن مال کی محبت دل میں ہونا یہ بری بات ہے, مال کی محبت بہت بری چیز ہے. مال کی کثرت ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے. صحابہ کرام علی مردوان کے اندر بھی کیسے جلیل القدر صحابہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن مال کی محبت یہ نفس کا دھوکہ, مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. مال ہونا یہ اور بات ہے, مال کی محبت, بعض غریب ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, مسکین ہیں, فقیر ہیں, لیکن مال کی محبت, دنیا کی حوث, دنیا کے مال کا لالچ بس آنا چاہیے, لوٹ مار خسوٹ چوری ڈکیتی رشوت جیسے بھی آ جائے, مطلب مال آنا چاہیے, بھلے سود کا آ رہا ہے مال ملنا چاہیے, تو یہ بری بات ہے. کہاں سے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا, بس مال آنا چاہیے, بینک بیلنس بننا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. یہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے. مال کی محبت اس کے تقوی و پرہیزگاری, اور مطلب جو ہے بزرگوں کے فرمان اس طرح کے ملتے ہیں کہ آدمی کے ظاہری شکل و صورت پہ نہ جاؤ, کہ ظاہری اس نے مطلب جو لباس کیسا پہنا ہوا ہے, ایک اسلامی لباس پہنا ہوا ہے, ایک جو ہے مذہبی لبادہ اوڑھ لیا ہے, لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کتنی ہے تو اس کی مال سے محبت کو دیکھو. بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کے روایات ملتی ہیں کہ درہم و دینار جو ہیں یہ بچھو ہیں, سانپ اور بچھو ہیں, جب تک ان کے جو مطلب زہر ہے اس کا تریاگ نہ جان لو, جب تک اس کا علاج نہ جان لو, ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو مال کی محبت دل میں پیدا ہو جانا, آج ہماری بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. آج اگر ایک دکان ہے اور مطلب کافی ہے وہ, تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے, لیکن ایک خواہش کہ بس دوسری ہو جائے, دوسری ہے تو تیسری بھی ہو جائے, چوتھی بھی ہو جائے, یہ بس بڑھتا رہے بڑھتا رہے, رکھا رہے, مال جمع کر کر کے رکھنے کی حوث جو ہے قرآن نے اس کو بہت مطلب جو ہے بہت بری صفات میں سے بیان کیا ہے کہ مال جمع کرنے کی حوث ہونا, مال جمع کر کر کے رکھنا, تو یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے. نفس ہمیں یہ خواہش دلاتا ہے, یہ چاؤ دلاتا ہے, یہ دل میں ایک رغبت پیدا کرتا ہے, مال ہوگا کل کو کام آئے گا, جمع کر لوں اور کر لوں اور کر لوں, کل کو بچوں کے کام آئے گا, کل کو جو ہے مطلب اچھا گھر ہوگا, تو مطلب ایک معاشرے میں رہنا ہے, ایک نام ہونا چاہیے معاشرے میں, پتہ چلنا چاہیے, ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے, آنے جانے میں آسانی رہتی ہے, ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے, جیب میں پیسہ ہونا چاہیے, یہ ہے وہ, اس طرح کے مطلب جو ہے بسا ہوگا, نیک کاموں کی طرف بھی نفس وہ رغبت دلاتا ہے, چلو پیسہ ہوگا تو حج کرنے جائیں گے, پیسہ ہوگا تو عمرہ کرنے جائیں گے. ہاں صرف فرض حج ادا کرنے کی نیت ہے, اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے, ایک جدا بات ہے. صرف ایک ظاہری ظاہری بات جو ہے وہ زبان میں لانا اور دل کے اندر مال جمع کرنے کی حوث ہونا, یہ دونوں میں فرق آپ سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر اسلامی بہنیں اور ہم سب غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر اگر دنیا کے مال کی محبت پائی جا رہی ہے تو یہ ہمارے نفس کا دھوکا ہے. یہ نفس جو ہے یہ دنیا کے مال کی محبت کے ذریعے جو ہے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے, اللہ کی یاد سے دور کر رہا ہے, یہ ہمیں اجتماع میں وقت میں نہیں آنے دیتا, یہ ہمیں قافلوں میں نہیں جانے دیتا, یہ ہمیں فکر مدینہ نہیں کرنے دیتا, یہ ہمیں مطلب نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنے دیتا, یہ مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضر نہیں ہونے دیتا. مال مال مال کی حوث جو ہے, مطلب پارٹ ٹائم میں جاب کر رہے ہیں, مطلب جو تھوڑا وقت بچ رہا ہے چلو اس میں بھی کوئی کام کر لو, قرآن کی تلاوت سے اس نے ہمیں دور کر دیا, قرآن سے آئی محبت کا دعویٰ الحمدللہ مسلمانوں کا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن قرآن، یہی جو قرآن سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہے، اس سے اگر کہا جائے، پوچھا جائے کہ کتنا عرصہ ہو گیا بھائی تو نے قرآن کھول کے دیکھے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا اس کی ایک آئے تو نے سمجھ کے پڑھی ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن کے جو ہے وہ تو مطلب جو ہے ایک رکوع پڑھا ہو، ایک سورت پڑھی ہو، شاید سر ندامت سے جھک جائے. ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں لیکن جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے اوپر گرد و غبار آگے پڑ رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، مطلب قرآن کو کھولا ہی نہیں. رمضان آیا، قرآن اٹھایا، پوچھا اور اس کو چوما اور مطلب جو ہے وہ کھول کے دیکھ لیا، وہ بھی قسمت والے، رمضان میں بھی سب کو کہاں نصیب ہوتا ہے. مطلب اپنے بعض ایسے جن کا کام دھندا ہی رمضان میں بڑھتا ہے تو اور زیادہ مطلب مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس کی مطلب جو ہے نفس کی خواہش ہے کہ اللہ کی یاد سے دور کر دیا جائے، یہ نفس کی جو ہے تباہ کاری ہے کہ مال کی محبت میں ہمیں پھنسا دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اور ساتویں چیز جو مفتی صاحب نے بیان کی وہ ہے عزت کی چاہت. اللہ اکبر، عزت کی چاہت آج کسے نہیں ہے. ہم مطلب غور کریں کہ عزت ملنا ایک ہے، کہ عزت کسی کو دیا جانا ایک ہے، کہ عزت کی خواہش ہونا کہ مجھے دی جائے ایک ہے، کہ کسی کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں ایک ہے، کہ کوئی چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے رہیں، میرے لیے لوگ کھڑے ہوں. تو یہ بری چیز ہے، کسی کو عزت ملنا، کسی کو عزت دینا یہ بری بات نہیں ہے. کسی کا دل میں خواہش ہونا کہ مجھے عزت دی جائے، مجھے اعلیٰ مقام پہ بٹھایا جائے، مجھے مجلس میں، محفل میں، اجتماع میں، محفل میں میں جاتا ہوں، مجھے ذرا منچ پہ بٹھایا جائے، نمایاں جگہ پہ بٹھایا جائے، مجھے میرا نام لے کے بولا جائے. معاذ اللہ مسجد تک میں ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں چندہ دینے والے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ذرا نام لے دیا جائے. عزت مطلب جو ہے آج عزت کی خواہش نے، عزت کی چاہت نے کتنے مسلمانوں کی جو ہے اس کے لیے ایک اپنی عزت کے لیے کتنوں کی عزت کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے، کتنوں کی عزت کو تباہ کر دیتا ہے، کتنوں کی عزت کے جو ہے وہ یوں کہنے اس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اپنے عزت کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، نفس کی پیروی کے لیے. مفتی صاحب یہ سات برائیاں نفس کی بیان کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نفس کے یہ سات عیوب ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں. جو ان سات عیوب کو نکال دے انشاءاللہ عزوجل اس پر دوزخ کے یہ ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیسی بڑی سعادت کی بات ہے، کیسی بڑی خوشخبری ہے کہ نفس کے یہ سات عیوب جو بیان کیے گئے، اگر کوئی ان عیوب کو اپنی ذات سے نکال دے، اگر کوئی نفس کی پیروی چھوڑ دے، نفس کی ہر مطلب معاملے میں اتباع، نفس کو کھلی چھوٹ دے دینا، اس کو اگر کوئی چھوڑ دے اور ان سات عیوب سے بچ جائے تو دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں. تو ان سات عیوب سے بچنے کی وجہ سے، یعنی جب ان سات عیوب سے وہ بچ جائے گا تو دوزخ کے وہ سات دروازے اس پہ بند ہو جائیں گے اس کے لیے، اور انشاءاللہ جنت کے جو ہے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں گی. اللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے اپنے نفس کی جو ہے وہ پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سینا ابو سلمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کی خواہش کو چھوڑ دینا. اب دیکھیں کتنی بڑی مطلب جو ہے سعادت کی بات ہے، نفس کی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزے اور راتوں کی عبادتوں سے بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے. ایک شخص مطلب پورا سال 12 ماہ روزے رکھتا رہتا ہے، ظاہر بات جو مطلب جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ان دنوں کے علاوہ سارا سال روزے رکھتا ہے اور راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہتا ہے، اور ایک شخص اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جو نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے تو اس کے دل کے لیے ان نفلی عبادات سے بہتر اور نفع بخش یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دے. نفس کی خواہش کو چھوڑنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. نفس ہمارا چاہتا ہے کہ یہ کام مطلب جو ہے مثال کے طور پہ یہ کام کرنا ہے، محفل میں کہیں ولیمے میں گئے ہیں، دعوت میں گئے ہیں، نفس چاہ رہا ہے سارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو کے کھاؤ، بھلے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، نفس کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کھاؤ، لیکن نفس کی ہم نے پیروی نہیں کرنی، ہم نے اپنے شریعت کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے. نفس کی مخالفت کرتے ہوئے بیٹھ کے کھانا کھائے. نفس چاہتا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جو ہے وہ گٹا گٹ ایک ہی سانس میں پی جائے، نہیں، شریعت نے ایک طریقہ کار دیا ہے، پانی پینے کی سنتیں دی ہیں، پانی پینے کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے، بالکل اس کے طریقے کے مطابق آہستہ آہستہ اور چوس چوس کر، اور جس طرح تین سانسوں میں کہا گیا اس طرح پیئیں، نفس کی چھوٹے چھوٹے امور سے چلیں، آپ چھوٹے چھوٹے امور میں اگر چھوٹے چھوٹے کاموں میں غور کریں گے نفس کی مخالفت کا، انشاءاللہ عزوجل بڑے کاموں میں مخالفت کرنا آسان ہو جائے گا، وغیرہ اگر ہم کہیں کہ ایک دم جو ہے وہ نفس کو جو سار آج سے میں چھوڑ دوں گا تو بہت مشکل ہے، نفس کسی اور مطلب جو ہے ذریعے سے ہمیں پھنسا دے گا، نفس کی باریکیوں کو، نفس کی چالوں کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ اللہ عزوجل کے نیک بندوں کے مطلب جو ہے نظر عنایت ہو جائے، اپنے مرشد کا خاص فیض ہو اور مطلب جو ہے اللہ کے اولیاء کی نظر ہو تو بندہ بچ سکتا ہے، وغیرہ نفس کی پیروی سے، نفس کی خواہشات سے بچنا کتنا مشکل ہے یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل اس پرفتن دور کے اندر جبکہ نیکیاں کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور گناہ کرنا اتنا آسان، اتنا آسان کہ گناہ گویا ہمارے دروازوں پہ نہ صرف دستک دے رہے ہیں بلکہ دروازوں سے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا مطلب جو ہے اڈے بنے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ٹی وی کے اندر فلمیں ڈرامے گانے باجے چل رہے ہیں، یہ پورا ایک گناہوں کا اڈا کھلا ہوا ہے، ہم نے خود کھولا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، کہیں جانے کی آج ہم نے گھر کے اندر گناہوں کا اڈا پورا کھلا ہوا ہے معاذ اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، نیکیاں کرنا انتہائی دشوار ہوتا جا رہا ہے، ایسے پرفتن دور کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ امت کی خیر خائی کے جذبے کے ایک مقدس جذبے کے تحت اسلامی بہنیں کیا، اسلامی بھائی کیا، بچے کیا، بڑے کیا، خصوصی اسلامی بھائی کیا، جامعات و مدارس کے طلبہ و طالبات کیا، سب کو مدنی انعامات کا رسالہ دے دیا، سب کو مدنی انعامات عطا فرما دیے، اپنے نفس کی چالوں کو سمجھنے کا، اپنے نفس کے چالوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کا، اپنے نفس کی چالوں سے بچتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ایک آسان حل دے دیا، مدنی انعامات کا رسالہ الحمدللہ اسلام میرے پاس 72 مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے، یا آپ اس کی زیارت کر لیں، 72 مدنی انعامات کا رسالہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے جدا مدنی انعامات کا رسالہ، مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے جدا ہے، جامعات کے طلباء کے لیے الگ ہے، طالبات کے لیے جدا ہے، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، گونگے بہنوں کے لیے، ان کے لیے بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے محروم نہیں چھوڑا، ان کو قربان جائے میرے مرشد پر، جس طرف آ گئے ہیں دریا بہا دیے ہیں الحمدللہ، خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی میرے مرشد نے نواز دیا، ان کو بھی مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا، ان کو بھی جو ہے چونکہ گناہوں سے بچنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چونکہ نیکیاں کرنا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، آئے ہی دنیا میں اس لیے ہیں اللہ کی رضا کے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اور ہمیں بھیجا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کرنا آسان ہو جائے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے، نفس کی خواہشات سے بچ جائیں، ہمارے لیے اجتماع میں آنا آسان ہو جائے، ہمارے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی آسان ہو جائے، ہمارے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ہمیں بار بار ذہن ملتا رہے، ہمارے لیے جو ہے وہ سورہ ملک پڑھنا، ہمارے لیے آیت الکرسی پڑھنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، یہ مطلب بار بار اس کا ہمیں ذہن ملتا رہے، بار بار اس کو دیکھتے رہیں، بار بار عمل کرتے رہیں، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر سے بچنا آسان ہو جائے، ایک اخلاقی معاملات جو ہیں اس کے اندر ہماری بہتری آ جائے، ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچ کر جو ہے وہ ہم با حیا مسلمان بن جائیں، ہماری نظریں شرم و حیا سے جھک جائیں، ہماری نظروں میں حیا پیدا ہو جائے، ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے، ہمیں روزوں کی چاشنی اور لذت مل جائے، ہمیں اجتماعات میں مسلمانوں کے قرب کی برکتیں مل جائیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی توفیق مل جائے، ہمیں جو ہے وہ سنتوں پہ عمل کا ذہن مل جائے، ہمیں فرائض کی پابندی کی سعادت مل جائے، یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں تو الحمدللہ مدنی انعامات امیر اہل سنت نے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، بانی دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے مطلب جو ہے وہ بیشتر ممالک کے اندر آج جس دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا، اس تحریک اس تنظیم کے جو بانی ہیں انہوں نے مدنی انعامات کا یہ رسالہ اس ولی کامل نے ہمیں دیا اور فرمایا کہ اس کے مطابق عمل کرو، اگر مطلب جو ہے امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں کہ جو اس مدنی انعامات کے رسالے پہ عمل کرتا رہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو اپنا ولی بنا لے، تو اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے، تو اس کو اپنا نیک بندہ بنا لے، تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں بھی نفس کی چالوں سے بچ جاؤں، میں بھی نیک بن جاؤں، نیکیاں کرنے والا بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں نماز کی پابندی کروں، اسلام بہنیں بھی غور کریں، چاہتی ہوں گی میں مدنی برقعہ پہنوں، میں بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤں، میں بے پردگی سے بچ جاؤں، میں فلموں ڈراموں سے بچ جاؤں، میں جو ہے وہ فوج باتوں سے، فضول باتوں سے، غیبتوں سے، ان سارے گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن نفس و شیطان جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دیتے، مدنی انعامات کا رسالہ آج ہی حاصل کریں، یہ رسالہ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا, آپ خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. کہا جاتا ہے لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہاری پرسش کی جائے, قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے, پوچھا جائے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. اے کاش ہمیں مدنی انعامات پہ عمل کرنا نصیب ہو جائے, اے کاش ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, دعوت اسلامی ساری کی ساری مدنی انعامات کے اندر ہے. مدنی انعامات کے اندر کیا نہیں ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو مثالیں دیں, مدنی انعامات کے اندر تقوی و پرہیزگاری, مدنی انعامات کے اندر گناہوں سے بچنا, مدنی انعامات کے اندر تلاوت قرآن, نماز کا ذہن ملنا, مدنی انعامات کے اندر مطالعہ, علماء اہل سنت کی کتب کا پڑھنا, مطالعہ کرنا, فکر مدینہ کرنا, سنتوں پہ عمل کرنا, فرائض کی پابندی کا ذہن ملنا. مدنی انعامات کے اندر تو ہماری زندگی کا ایک پورا گویا کہ ہمیں لاہے عمل بنا کے دے دیا گیا ہے. اے کاش ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے, اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. مدنی انعامات کو بس رائج کر دیں, اسلام بھیجنے بھی نیت کریں. آج جہاں بھی جس مقام پہ بھی آپ حاضر ہیں اجتماع میں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, یہ بھی نیت کریں میں آج ہی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کروں گا, آج ہی انشاءاللہ عزوجل اس کو جا کے پڑھوں گا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کروں گا. آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن گزرتا جائے گا, جیسے جیسے دن گزریں گے, جیسے جیسے مطلب ہم اس کو پڑھتے رہیں گے, اس کے خانے پر کرتے رہیں گے, ہمارا عمل بڑھتا جائے گا, ہمیں عمل کا ذہن ملتا جائے گا, گناہوں سے آتے چھوٹتی جائیں گی, ہمیں تقوی پرہیزگاری آئے گی, ایک دلی سکون, دلی کیفیت حاصل ہوگی, انشاءاللہ ایک نیکیوں کی لذت محسوس ہوگی, ایک سجدوں کی چاشنی محسوس ہوگی, قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا, قرآن کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. سمجھ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہی مدینہ آماد کا رسالہ حاصل کریں گے اور آج سے ہی فکر مدینہ کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو مدینہ آماد کا عامل بنائے, اللہ عز و جل ہم سب کو مدینہ آماد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, محبوب رب العزت عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرما لگانے کے متعلق چار مدنی پھول. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے, تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکے اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں, اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں لگائیں, کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں دو, تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو, اور پھر آخر میں ایک سلائی سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تینوں پر عمل رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے, لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے, پھر بائیں آنکھ میں. سرمے کی سنتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجئے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اشکان رسول کے ساتھ اسلامی بھائیوں کا سفر کرنا بھی ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤں گے برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.